أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم المؤمنين، aziz Müslümanlar, yine haftalar, günler, saatler dopdolu hadiselerle, olaylarla akıp gidiyor. Akıp gidiyor. Her gün yeni bir olay, yeni bir eylem, yeni bir hadise, yeni bir vaka, yeni bir dava, yeni bir kavga, yeni bir bela, yeni bir musibet alabildiğine çoğalarak, artarak devam ediyor. Emin olun ki hangisini kürsüye getirelim, hangisini konumuz, hangisini davamızın, meselelerimizin, dertlerimizin başına oturtalım diye zaman zaman tereddüde düşüyoruz. Anlaşılıyor ki dünyada Müslümanlara karşı, daha doğrusu dini İslam'a, dini hak olan İslam'a karşı korkunç bir cephe söz konusu. İslam'ın önünü kesmek, yolunu kesmek, gelişmesini, intişarını, inkişafını durdurmak, tek kelimeyle yeryüzünün hakimiyetinin İslam'a geçmesini engellemek maksadına matuf bütün dünyada görülmemiş bir ittifak var, cephe var, şer güçlerin bir araya gelmesi var. Ama mutlaka hedef İslam veya Müslümanlar. İşte geçen ders üzerinde durduğumuz mevzular, meseleler bu cuma da aynı meselenin, aynı mevzunun devamını ve daha değişik izah tarzlarını açıklamayı düşünmüşken birdenbire yine çok yakından bizi alakadar eden, özellikle dünya Müslümanlarının içinde Türkiye Müslümanlarını alakadar eden bir hadise meydana geldi. O da basından, yayından, kanallardan takip etmişseniz göreceksiniz. Yine içimizdeki bir hainin yardımıyla Patrik, Fener Patriği'nin çevirdiği dolaplardan bir tanesi daha bugün icra ediliyor. Patrik Bartolomeo denen Allah düşmanı bir patrik. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin düşmanı bir patriğin dışarıdan da tabii ciddi destekler bularak, Türkiye'nin de başında ciddi devlet adamının bulunmamasından faydalanarak türlü dolaplar, dümenler çevirmekte olduğunu zaten erbab-ı basiret biliyor. Bugün de yine aynı dolaplardan, dümenlerden, hesaplardan, tuzaklardan birisini yapmak üzere şu anda İstanbul'a 13 tane patrik gelmiş bulunmaktadır. Bir tane yetmiyor, 13 patrik. Bütün bunları ağırlayan, bunlara yemek veren, bunlara emek veren, bunları otellerde bekleten, besleyen, misafir eden bir kişi var, Rahmi Koç. Korkunç bir şey. Bütün gücünü, kuvvetini, servetini Hristiyanlığa veren bir adam. Şaşılacak bir şey. Dolayısıyla büyük bir tertibin, komplonun içindeyiz. Siyasi kargaşa bu meseleleri halka anlatmayı engelliyor. Hükümet bunalımları, bakanlar, başkanlar, siyasi çalkantılar, görüyorsunuz. Bütün kargaşa arasında bu panik içerisinde patrik de adım adım adım mesafesini aşıyor ve tıpkı İtalya'daki gibi devletin içinde bir devlet olmak yolunda İstanbul'un içinde devlet olmanın tedbirini alıyor. Ama millet işin farkında değil. Basın yayın gereği gibi üzerinde durmuyor. Efendim partilerin kavgasından, hükümetlerin kavgasından, devlet bakanlarının hırsızlığından vakit bulamıyoruz ki milli meselelere bakalım. Korkunç. Bıktık, usandık yani her akşam haber dinlerken vallahi iğrenç geliyor insana. Falan bakan şöyle yapmış, falan başkan böyle yapmış. Şurada şu kadar villa, şurada şu kadar yalı, yalı, yalı. Allah cezalarını versin, nesillerimiz hırsızlık haberleriyle büyümektedir. Böyle ne devlet olur, böyle ne hükümet olur, böyle ne millet olur. Dinleyin haberleri, deli olmamak mümkün değil, hasta olmamak mümkün değil, rahatsız olmamak mümkün değil. Ama asıl mesele memleket ayağımızın altından hızla kaydırılmak istenen vatan, millet, memleketimiz var. Bunu şuna benzetmek lazım. Hani ayaküstü halı serilmiş bir zeminde, halı serilmiş, meyilli bir zemin, o halının üstünde münakaşa ediyorsunuz. Münakaşa. Bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz, konuşuyorsunuz ama birileri ayağınızın altındaki halıyı azar azar azar çekiyor. Ama farkında değilsiniz. İhtilaftan, münakaşadan, tartışmadan fark edemiyorsunuz. Ayağınızın altındaki halıyı çekiyorlar, çekiyorlar. Birdenbire sonunda küt diye çekince hepiniz nereye düşeceksiniz? Boşluğa. Farkında değiliz. İşte Rahmi Koç denen Allah'ın rahmetinden mahrum olan bu zatın, rahmeten lil alemin olan Muhammed Mustafa'nın düşmanı olan bu adamın desteğiyle, gayretiyle, hizmetiyle, himmetiyle, servetiyle patrikler İstanbul'da toplandı. Ve Patmos adasında, Ege denizinde kendi ellerimizle Yunanlılara hediye ettiğimiz adalardan birisi olan bir adada 3 gün toplantı yapacaklar. Gizli, basına kapalı. Gazeteci, maçteci giremez. Toplantının adını tabii çok cazip koymuşlar. Vahiy ve çevre. Vahiy. Vahiy kelimesini mutlaka hepiniz duydunuz. Allah-u Teala'nın peygamberleriyle yaptığı konuşma. Vahiy Allah'ın konuşmasıdır. Ama herkesle değil. Seçtiği peygamberlerle yaptığı konuşmaya vahiy denir. Allah'ın peygamberlere ulaştırdığı, gönderdiği mesaj, metin, kitap, Kur'an, vahiy. Bu ismi almış Patrik. Çevre dediği de işte çevre duyuyorsunuz. Arazi, işte deniz, kara, çevre. Hele bugünlerde çokça konuşuluyor. Çevre kirlenmesi, çevre temizliği, kelimeleriyle çok kullanıldığı için duymayan bilmeyen yok. Çevre ve vahiy yahut vahiy ve çevre. Ne düşünüyorlar? Ne planlıyorlar? Neyin hesabını yapıyorlar? İstanbul'a gelir gelmez gemiden boşanır boşanmaz bu patrikler, papazlar, beraber getirdikleri adamlar, servet sahipleri, gazeteciler, yazarlar, çizerler, koca bir gemi dolusu adam. Gelir gelmez İstanbul'da daha oturmadan, soluklanmadan, nefes almadan, istirahat etmeden ilk defa nereyi ziyaret ettiler dersiniz? Ayasofya'yı ya, Ayasofya'yı herifler biliyor. Bizim ahmaklarımız bilmiyor. Yoksa adamlar her şeyin farkındalar. Doğru Ayasofya'ya girdiler. Ayasofya'dan bu patriklerle, papazlarla girdikten sonra bir tek gazeteyi içeri almadılar. Görüyor musunuz? Basın mensuplarından hiç kimseyi içeriye almadılar Ayasofya'ya. Nedir bunlar? Nedir bunlar müminler, Müslümanlar? Şu anda Müslümanlar olarak, müminler olarak hem de dünya Müslümanlarına 600 sene bayraktarlık yapmış bir milletin mensupları, çocukları olarak bu konularla nasıl ilgilenmezsiniz? Nasıl alakadar olmazsınız? Nasıl takip etmezsiniz? Ama demin onu dedim, işte siyasi çalkantılar, bunalımlar, istifalar, çekilmeler, çatlamalar, patlamalar, ekonomideki sıkıntılar, 450 bin liraya çıkmış et fiyatları, ekmek fiyatları, şimdi şeker fiyatları almış başını gidiyor. Korkunç bunalımlar, işçi isyanları, grevleri, çatlamaları, patlamaları, memurların sürüm sürüm sürünmeleri. Yani şurada hepinizi elhamdülillah mümin ve Müslüman olarak görüyoruz, böyle inanıyor, böyle kabul ediyoruz. Şu anda benim not defterimde 4 tane devlet memuru, ismi buradan söylenmez, nefes al söylenmez, yakışmaz çünkü. Hocam Allah aşkına bu kışın 1 kilo kömür almamıza imkan yok. Ne yapıp edip bizim kömürümüzü sen alacaksın diye vallahi bacağıma yapıştılar. Bunun çaresini bulacaksın diyor. E doğru, 5,5 milyon lira alan bu devlet memuru, ayda 5,5 milyon lira alan bu devlet memuru, şu anda devlet memuru kadrosunda, 30 gün çalışacak ki bu 5,5 milyonu alsın, kömürün de tonu 6 milyon, nasıl bu adam alacak? Hocam ne olursun dediler ya, ne olursun? Bizim kömürümüzü bu sene sen temin et diye vallahi yalvardılar ya, yeminle söylüyorum. Ne yapayım ben? Örgütüm yok, şirketim yok, bir şeyim yok. 3-5 Müslümandan başka hayra koşan yok, hizmete koşan yok. Ne yapayım ben? Fevkalade, yani şu kürsüye çıkarken yüreğim inim inim inliyor. Çaresizliğin verdiği sıkıntı mıdır nedir? Vallahi gece uyuyamıyorum. Bu gece 6 kere kalktım ben, hiç uyumadım ya. Bir sıkıntı basıyor, bir bunalım basıyor, bir stres basıyor. Geliyorsun camide, içimi dökeyim, derdimi dökeyim diyorum, cemaat yok. Ezana 10 dakika kalana kadar kimse gelmiyor. Muazzam bir gevşeklik var, esneklik var. Dünyevi kavgalar, eşya kavgaları, maddi kavgalar almış başını gidiyor. Camiye gelen Müslümanlar, fedakarlık edip gelen Müslümanlar fakir fukara, zaten güçleri yok, zaten kasaları, masaları, keseleri fazla olmayan insanlar. Ben kime yükleneyim, kime söyleyeyim, kime anlatayım? O yüzden fevkalade müteessiriz. Acaba diyorum bizi bekleyen korkunç belalar mı var? Tepemizde henüz görmedik, görmediğimiz belalar mı dolaşıyor? Geçen hafta Cuma'dan sonra uçakla Trabzon'a, Rize'ye, Hopa'ya, Çayeli'ne ve o civarı dolaşmaya 3 konferans, 1 icazet törenine katılmak maksadıyla gittik. O sel felaketinin tahribatını gördüm, gezdirdiler. Yani hiç Rize'de alışılmamış, duyulmamış yağmur şekli. Yağmur, oranın bildiği bir yağmur var. Yağar gider, tahribat olmaz, vukuat olmaz. Oranın insanları yağmura alışık, buluta alışık, rutubete alışık. Çay var, çay bitkisi var. Belediye başkanı yarım saat zarfında kıyamet koptu diyor. Böyle bir yağmur hayatta görmemişiz. Rahmet demek mümkün değil. Yani bulutlardan o anda dökülen, boşalan, akan yağmur demeye imkan yok hocam dediler. Bir bela döküldü, bir afet döküldü. Söktü götürdü her tarafı. Eğer bir saat, 1,5 saat devam etseydi burada memleket namına bir şey kalmayacaktı diyorlar. Nedir bu? 92 yaşındaki adamı dinledim. Hocam vallahi ben böyle yağmur görmedim diyor. Ne oldu ya bu memlekete? Ne oldu buralara? Ne oldu Çayeli'ne? Ne oldu Rize'ye? Niçin böyle oldu diye soruyoruz. Hocam bu diyor bize az, bundan daha beter belalara biz müstahak olduk diyor. Rusya'dan boşanan diyor Natasha'lara, fahişelere kapılmayan kimse kalmadı. Ne oldu bu millete ya? Bu millet niye böyle döküldü, söküldü? Ne oldu bu milletin ahlakına, imanına, namusuna? O bakımdan çok müteessir olduk, çok üzüldük. Yapacak bir şey de yok. Oradaki sohbetlerde söylenmesi gerekenleri söyledik ama muazzam bir gevşeklik var. Muazzam bir esneklik var. Din daima arka planda geliyor. Daima önünde dünya meseleleri, eşya meseleleri, çoluk çocuk meselesi, ev ve eşya meselesi birinci plana çıkmış. Din, iman, İslam, ahlak, maneviyat, mukaddesat hep geri planlarda kalmış. Onun için başımızdan bela eksilmesi mümkün değil. Bakın şimdi biraz derse başlarken bir ayet-i kerime okudum. Okuduğum ayet-i kerime Bakara suresinin 152. ayetidir. Bakara suresinin 152. ayeti. Fezkürûni ezkürküm. İki kelime. Ey insanlar, ey Müslümanlar, beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Ne demek yani Allah'ı, Allah'ın insanları zikretmesi ne demek? Yani bütün itibarınız, bütün itimadınız, alakanız, ilginiz, yakınlığınız, derdiniz, davanız, düşünceniz, ben olayım ki ben de sizin derdinize çare vereyim. Tezkürûni. Beni hakkıyla, layıkıyla anın, zamanınızı, servetinizi, sıhhatinizi, varlığınızı benim yoluma, benim uğruma, benim dinime harcayın ki ben de sizi yeryüzünün sahibi yapayım. Tezkürûni ezkürküm. Bakın yani Cuma'ya şurada, Cuma'ya tam yarım saat var camide, kimse yok denebilir. Yani Allah'ın dinine, davasına, vaaz-ı nasihata, irşada, İslam'a, haftada en hiç olmazsa haftada bir saat namazdan evvel bir saatini ayarlayamayan, planlayamayan, hesaplayamayan bir cemaatin Allah'tan istediği ne olabilir? Fezkuruni ezkurkum, benim yoluma, benim davama, benim dinime koşun, koşun ki ben de sizin yardımınıza koşayım. Allah diyor, ben demiyorum. Celle Celaluhu. Bir Müslümanın gayretiyle Allah'ın rahmeti tekabül eder. Gayretiniz ne kadarsa Allah'ın rahmeti o kadar. Ama dini gayret, İslami gayret. Öyle bir memleketteyiz ki, öyle bir ülkedeyiz, Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz ki, görüyorsunuz, neye itibar ediyorlar, neye çok rağbet ediyorlar, görüyorsunuz. Şu anda çığ gibi bir gençlik var. Bu gençliğin hemen tamamı iki şeyin peşinde koşuyor, görüyorsunuz. Birisi top, birisi de pop. P-O-P, top. Öbürü de T-O-P, pop. Bir müzik türü. Popun ya popun peşinde. 150 bin kişi stadyumlara doluyorlar. Çığlık çığlığa ne söylediği, ne anlattığı bilinmeyen adına pop denen bir müziğin ritmiyle 150 bin genç çileden çıkıyor. Aynı şekilde topun peşinden koşuyorlar. Ve maddi değeri, siz de mutlaka takip etmişsinizdir, zaman zaman açıklamalardan anlıyoruz. Bilmem hangi futbolcunun 90 dakikalık bir maç için sahaya çıktıktan sonra 90 dakika işte koşacaklar. O dakikalar çok önemli. O bilmem şu futbolcunun ismini buradan söylemek istemiyorum. O 90 dakikalık oyun içerisinde dakikası bizim paramızla kaç liraya geliyor biliyor musunuz? 18 milyon. Dakikada 18 milyon alıyor bir futbolcu. Araştırın göreceksiniz. Ben teker teker bu konuları inceliyorum. Kimisi 8 milyon, kimisi 18 milyon. Dakikada. Görüyor musunuz? Yani normal bir devlet memuru 30 gün çalışıyor, bu maaşı alamıyor. Bir futbolcu bir dakikada 18 milyon lira alıyor. Daha bu ülkeye Allah'tan rahmet isteyebilir misiniz, istemez misiniz? İsteyemezsiniz. Hadise budur. Öteden pop şarkıcıları, bir sürü ne idüğü belirsiz, anası babası belirsiz, zıppın gibi oğlanlar çıktı. Oğlan mı kız mı belli değil. Bütün hünerleri kalça kıvırmak, fuhuş ve seksi hatırlatmak. Böyle bir zinalar mıdır nedir bunlar bilmiyorum. Fırlama derler ya, fırlama, hepsi sahneye fırladı. Ne sesleri var, ne nefesleri var. Ama ne kadar şehevi, şeytani alamet varsa üzerlerinde. Fırlama. Geçen gün bir tanesi işte 1,5 saat sahnede pop şarkılarını okudu. 1,5 saatte ne kadar ücret aldı dersiniz? 1,5 milyar. 1,5 milyar. Zavallı Türkiye, zavallı memleket, zavallı Müslümanlar. Allah'tan ne istemeye hakkınız var? Böyle bir ülkede, böyle bir bölgede, böyle bir beldede. 1,5 saatte ne söylediği bilinmiyor ama. Hopluyor, zıplıyor, fırlıyor, düşüyor, kalkıyor. 1,5 saat sahnede eğlenti, beklenti, rezalet, kepazelik, seks, pislik. Aldığı ücret 1,5 milyar. Bakın kimlere rağbet ediliyor. Ama öbür taraftan ilim adamları, fen adamları, bakın hiç böyle bir şey var mı? Fethullah Hoca Efendi'nin kolejlerinden bir tanesinde Erzurum'da 3 tane genç dünya fizik olimpiyatında birinci oldular. Salih Adem diye bir genç, pırlanta. Salih Adem. Sadece teşekkürle geçiştirildi. Ne hediye verildi, ne imkan verildi, ne takdir edildi, ne kimse bir şey aferin dediler, geçti gitti. İlim adamına verilen değere bak, bacağıyla topun peşinde koşan kişiye verilen değere bak. Bu ülke iflah olmaz, bu memleket iflah olmaz. Ya nedir bu futbol? Neyi halletmiştir? Kaç tane iş size iş bulmuştur söyleyin. Futboldan elde edilen paralarla kaç tane fabrika kurulmuştur söylesinler erkeklerse. Nedir bu? Başbakan orada, devlet bakanı orada, o orada. Ne olan bu? Ne getirmiş memlekete? 12 milyon işsizimiz var. Bir dakikalık bacağının enerjisine, bak beyin enerjisi değil, bacak enerjisine dakikada 18 milyon lira ödeniyor. Beyin enerjisine dakikada 18 lira ödenmiyor. Biri bacak enerjisi, biri beyin enerjisi. Allah'tan hangi rahmeti isteyeceksiniz? Fezkürûni ezkürküm veşkürûli velâ tekfurûn. Bakın velâ tekfurûn. Verdiğim nimetleri inkara kapmayın. Benim verdiğim servetle bana isyan etmeyin. Benim verdiğim güzelliklerle bana isyan etmeyin. Adam erkek güzeli seçiliyor. Ha, hale bakın ya. Memleket ne hale geldi? Efendim kadınlardan güzellik seçimleri yetmiyormuş. Şimdi erkekleri de sahnelere, sahalara, şehvetli gözlerin önüne dökmeye başladılar. Nedir bu? Sormak lazım. Bu seçilen, güzel seçilen erkeğe, kadına bu güzelliği size veren kimdir? Hiç kimse diyemez ki bana annem verdi. Hiç kimse diyemez ki bana babam verdi. Hiç kimse diyemez ki bana şu veya bu şahıs verdi. Güzelliği insana veren kimdir? Allah. Bakın Allah'ın verdiğiyle resmen Allah'a isyan ediyor, etmiyor mu? İflah olmaz mı millet? Veşkürûli. Bana teşekkür edin, şükredin ayetiyle Allah'a şükretmesi, teşekkür etmesi, Allah'a kul olması lazım gelirken resmen Allah'a çığ çıplak isyan ediyor. وَلَا تَكْفُرُونَ Nehi ilahisinin cehenneminde yüzüyor. Efendiler, bu böyle gitmez. Çocuklarımızı küçük yaştan işte Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin beyanatıyla 7 yaşına girer girmez eğitime başlaması lazım Müslümanın çocuğuna. Müslüman çocuğunun yavaş yavaş aklına, beynine, fikrine, vicdanına nüfuz etmeniz lazım. Yoksa görüyorsunuz yetişen nesil alabildiğine sinirli, stresli, sıkıntılı, sapık, çarpık, arkasından da uyuşturucu. Düşünün halkının %99'u Müslüman olduğu söylenen Türkiye Cumhuriyeti alkol tüketiminde dünyada 3. sırada. Açın okuyun. Dünyada en çok içki içen milletlerin başında yer alıyoruz. hem İslamiyet. Ve şimdi uyuşturucu ortaokullara kadar sokulmak üzere, haberiniz olsun. Zavallı Müslümanlar. Bakıyorsun, geçen gün ehemmiyetli bir Müslümanı aradım. Dediler ki hocam, ömreye gitmek üzere, Mekke'ye gitmek üzere, ömre diyoruz ya, hac mevsiminin dışındaki ziyaretlere ne denir? Ömre. Hazırlık yapıyor. Zengin bir Müslüman her sene iki kere ömreye gider, hacca gider, hacca gider. Bir araştırıyoruz ki iki oğluyla bir kızı da devamlı olarak pavyona ve alkol kullanılan yerlere gidiyor. Ya böyle hacca gidilmez yavrum. Allah cezanı versin senin. Sen Beytullah'a giderken senin oğlun nereye gidiyor? Araştırmıyorsan, soruşturmuyorsan, sahip değilsen, hakim değilsen nereye gidiyorsun? Hangi kumarhaneye, hangi birahaneye, hangi Amerikan patentli pislik yuvalarına? Nasıl takip etmezsiniz çocuklarınızı ya? Nasıl her akşam başınıza toplamazsınız? Bu noktaya gelmişken geçen cuma vakit dolduğu için açıklayamadığım bir diplomatın açıklamasını yapayım. Fransız diplomatlarından birisi 16 sene Osmanlı döneminde, Osmanlı ecdadımızın zamanında hemen hemen bütün Anadolu'yu geziyor. Vazife icabı, görev icabı, her ne, diplomat dolaşıyor, geziyor. Ve sonunda Osmanlı topraklarında o dönemde yaptığı gezilerden, seyahatlerden gördüklerini, duyduklarını, tespitlerini, teşhislerini bir kitap haline getirip bastırıyor. Hatıralar diye. O da Türkçe'ye çevrilmiş. Şimdi piyasada var mı yok mu bilmiyorum. Bende var kitap. Oradan bir şey nakledeyim size. Diyor ki, Osmanlı'nın diyor hakimiyeti altındaki Doğu Anadolu bölgelerini gezdim. Malum Doğu Anadolu bölgesi çok mahrumiyet bölgesidir. Şiddetli kar yağar, soğuk olur, senenin çok ayları kar altında geçer, yol olmaz, geçit olmaz, fırsat olmaz, arazi olmaz, ekin olmaz. Olsa da çok zahmetlidir, çilelidir, belalıdır. Anlatmaya gerek yok. Çok güzel evler yok diyor adam. Soğuğun şiddetinden orada böyle pencereleri büyük, ferah, rahat evler yapılamaz. Neyle ısıtacaksınız? Küçük pencereli, küçük kapılı evler diyor. Kerpiçten, topraktan, taştan, ağaçtan her neyse. Çoğu zaman da kışın çok soğuk olduğu için evin diyor birinci veya ikinci katını yerin dibine gömüyorlar. Toprağın içine sıcak olsun diye. Çok mahrumiyet var. Çok sıkıntı var. Her istediğini bulup yiyemiyor. O zaman tabii şimdiki gibi arabalar yok, otobüsler yok, kamyonlar yok, uçaklar yok. Ege sahillerindeki portakal, Ege sahillerinde Marmara bölgesinde yetişen portakal Van'a, Diyarbakır'a 6 ay sonra geliyor. Neyine getireceksin? Meyve bulmak nerede? Sebze bulmak nerede? O günkü imkanları düşün. Adam hepsini gezmiş, görmüş, anlamış, dinlemiş. Ama buna mukabil diyor Fransa'da çok daha düzenli bir hayat var. Nimet bol, ganimet bol, yemek bol, içmek bol, servet bol. Fransa'da diyor köyler çok daha düzenli, altyapılı, yolları var, imkanları var, ekini var, her şeyi var. Bir mukayese yapmış. Yani bizim köylerimizle Fransa'daki köyleri mukayese yapmış. Mukayese etmek mümkün değil. Sefalet var, fakirlik var, çıplaklık var, ilaçsız, doktorsuz, zavallı. Ama orada her şey var. Bir şey dikkatimi çekti diyor adam. bir şey dikkatimi çekti. Bunca yoksulluğa rağmen yırtık pırtık elbiseler altında ekmeğini zor bela temin eden bu insanların yerin dibinde, yerin altında oturan kışın tezek yakan, pislik yakan insanların arasında bir tane deli adama cinnet getirmiş adama rastlamadım diyor. Dikkat edin. Cinnet getirmiş. Saçını başını yolan deli olmuş, cinnet getirmiş, sapık bir adam göremedim diyor. Niçin? Ama buna mukabil Fransa'da diyorum, bizim köylerimizde, kasabalarımızda bu kadar mahrumiyet yok, bu kadar perişanlık yok, bu kadar fakirlik yok. Her şey var, her şey var. Ama adım başı diyor cinnet getirmiş deliler görürsünüz. Manyaklar var, sapıklar var, deliler var. Bu kadar imkanları, fırsatları, servetleri olduğu halde bu adamlar deli oluyor, cinnet getiriyor, manyak oluyor, sapık oluyor da bu kadar fakirlik, sefillik, açlık, susuzluk, yolsuzluk, yakıt yok, soba yok, ateş yok. Bu şartlarda yaşayan insanlar niçin deli olmuyor? Niçin cinnet getirmiyor? Geliyorsunuz köyleri, kasabayı bir tanıyorsunuz, deli adam yok diyor ya. Çok araştırdım diyor bu konuyu, çok dikkatimi çekti, çok merak ettim. Bir de baktım ki diyor bu Osmanlı milleti, bu Müslüman adamlar çocuklarına daha çocuk yaşındayken, 7 yaşına gelmeden bu çocuklara 6 tane aşı yapıyorlar diyor, 6 tane aşı. Bakın dikkat edin. 6 tane aşı. Öyle şimdi çocuklara aşı yaptırıyorsunuz. Öyle ya. Bu kadar fakirlik, elbise darlığı, beslenme kıtlığı, kış mevsimi 9 ay kış orada. Karın altında, soğuk, imkanları sınırlı, hayvanları sınırlı. Ama diyor bir tane hırsızlık olmuyor. Cinnet getiren yok Osmanlı'da, deli olan yok, sapık olan yok, hırsızlık yok, cinayet işlenmiyor, kimse kimsenin gırtlağına sarılmıyor. Adamlar sessiz, sakin, geçiniyor, gidiyor, kavga yok, bela yok. Hırsızlık yok, katliam yok, yağmacılık yok, yok, yok, yok. Mahkemeler bomboş, hakimler akşama kadar boş oturuyor. Bunu Fransız diplomatı tespit etti. Kitap çok dehşet. Bir de baktım ki diyor, bu Müslüman Osmanlılar çocuklarına küçük yaşlarda 6 tane aşı yapıyorlar. Aşı, aşı. Onun için bunlar deli olmuyor. Onun için hırsızlık etmiyor. Onun için çatışmıyor, çarpışmıyor, çekişmiyor. Onun için cinayet işlemiyor. 6 tane aşı. Hemen aklınıza tabii çiçek aşısı, bilmem ne aşısı gibi aşı değil efendiler. Adam aşı deyince kendi memleketinde öyle düşünüyor. Verem aşısı, çiçek aşısı, tifo aşısı, hani böyle şeyler akla gel. Bu öyle değil. Ama adam kendi memleketinde gördüğü için böyle yoruma kalkmış. 6 tane aşı yapıyorlar diyor. Nedir bu 6 tane aşı? Çocuk diyor konuşmaya başlar başlamaz çevreyi, civarını, muhitini tanımaya, anlamaya, düşünmeye başlar başlamaz aşılar da başlıyor diyor. Birinci aşı, âmentü billahi. İkinci aşı, ve melâiketihi. Bak melekler görüyor musun? Üçüncü aşı, ve kütübihi. Dördüncü aşı, ve resulihi. Beşinci aşı, vel yevmil ahiri. Ahiret aşıyı gördün mü? Ne yaparsam yapayım, hayatımın hesabını ahirette Allah'a vereceğim aşısı yapıldığı için kimse elini harama uzatamıyor diyor. Aşıyı gördün mü? Çocuklara vereceksin. Yaşı 70, işi bitmiş adam, ona ne aşı tutar ne bir şey tutar. Uğraşma. ve bil kaderi, bak kader aşısı, ne gelirse Allah'tan gelir diyor. Her şeyin Allah'tan geldiğine, veren Allah, alan Allah dedikten sonra saçınızı başınızı yolabilir misiniz? Ne deli var, ne tımarhanelik var, ne mecnu var. Aşı görüyor musun? Ve bil kaderi, kader aşısı. Hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Hayır da gelse Allah'tan, şer de gelse Allah'tan diyor. Huzurla, sükunla hadiseleri karşılıyor. Velvele etmiyor, çatışmıyor, çekişmiyor, boğuşmuyor, saldırmıyor. Men amene bil kader, emine minel keder. Kim kadere inansa, sıkıntılardan emin olur. 6 tane aşı. Vel basu badel mevti hakkun. Öldükten sonra dirilmek haktır. Yani ben bu hayata, dünyaya sadece dünya için gelmedim. Dünyanın sonu var, insanın sonu var ama kaybolmak yok. Vel basu badel mevti hakkun. Öldükten sonra dirilmek haktır. Aşıyı gördün mü? Bugün de okullarda bu aşıyı verin. Terör namına hiçbir şey kalmaz. Devlet milletin çocuklarını yanlış aşıladı. Fena aşıladı. Kötü aşıladı. Berbat etti neslimizi. Okul aşılamak, dans, saz, caz, pop, top, şu pislik. Ondan sonra da vay efendim bu terör ana. Bu teröristlerin tamamı milli eğitim sisteminin neticesidir. Eğitim sistemi okutamadınız, anlatamadınız, haksızlığı, hak bu nedir, haksızlık nedir, hayır nedir, şer nedir, öğretemediniz, adam terörist oldu. Bu teröristler dışarıdan gelmiyor, buna yetişti. Vallahi milli eğitim sisteminin çocuklarıdır bunlar. Kur'an kursunun çocuklarıdır diyebilir misiniz? Sorularım. Kur'an kursunun çocukları, İmam Hatip okullarının çocukları diyebilir misin bu teröristlere? Milli eğitimin çocukları, Cumhuriyetin çocukları. Böyle talebe yetişir? Böyle çocuk mu yetişir? Böyle yap yetişir? Böyle milli eğitim olur? Böyle öğretmen mi olur? Böyle öğrenci mi olur? Böyle ilim mi olur? Hani ilme verilen değer, hani sanata verilen değer, hani sanayiye verilen değer. Dünkü gazeteler okumuşsunuzdur. Dünya Bankası'nın neşrettiği bir liste var, yayınlandı gazetelerde. Dünyanın en zengin devletleri diye bir liste yayınlandı. En zengin devletler. Kaynakları, paraları, imkanları, insanları. En zengin. Türkiye bu listede 97. sırada en son geliyor. Bizi bu hale getirdiler. 97. sırada Türkiye. İsmini reklamlardan işittiğiniz Afrika'da bir ülke var. Papua Yeni Gine. Mutlaka çocuklar, çocuklardan duymuşsunuzdur. Yani maskaralıklar yapıyorlar. Siyah siyah adamlar. Papua Yeni Gine. O da var listede. O Türkiye'den daha zengin. O 93. sırada, biz 97. sıradayız. Yazık, yazık, yazık, yazık. Bizi bu hale getiren siyaset adamlarını Allah cehenneminde azabını kat kat eylesin var. Dünyanın en genç nüfusu bizde. Nüfusumuzun %60'ı çalışabilir halde. Ama gidin kahveler ağzına kadar adam dolu, işsiz dolu, tembel dolu. Böyle kolaydan para kazanmak, ucuzdan, kolaydan, havadan para kazanmak için canavarlaşmış insanlar dolu memlekette. Böyle eğitim sistemi olmaz. İnsan yetişmedi işte, bakın yetişmiyor. İnsan yetişmiyor, dünyanın yetişmiş insanları var biliyorsunuz matematikte, fizikte, kimyada, laboratuvarda, sanayide, sanatta, edebiyatta, romanda, tıpta, hekimlikte yetişmiş adamlar oluyor. Bunlara dünya çapında bir ödül, bir mükafat veriliyor. Nedir bu ödül? Siz söyleyin. Nobel ödülü, Nobel. Dünya çapında oluyor. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bugüne kadar hiçbir dalda, hiçbir ilmi yolda kimse Nobel ödülü alamamıştır. Bu sistem adam yetiştirmiyor. Milli eğitim sistemi terörist yetiştiriyor. Adam yetiştirmiyor. Bilin bunları. Bilin bunları Müslümanlar. İşte şimdi de eroin çetelerinin ağına düşüyor çocuklarımız. Hacılar, hocalar, müziler, Müslümanlar. Çocuklarınız eroin ağına düşüyor. Eroin. Sahip çıkın. Bırakın Mekke'yi. Gitmeyin Mekke'ye. Evinize hakim olun. Hanımınıza hakim olun. Çocuklara hakim olun. Bırakın Mekke'yi, Medine'yi. Kendi geminizi koruyun. Kendi evinizi koruyun. Kendi neslinizi koruyun. Kendi nefsinizi koruyun. Kendi devletinizi kurun. Kendi hükümetinizi kurun. Ne gidiyorsun Mekke'ye? Ne arıyorsun orada? Fezkürûni ezkürküm veşkürûli ve lâ tekfurûn. Ayet-i kerimeye bakın. Beni zikrediniz ki benim davamı, Allah'ı zikir nedir? Bir kere bunu anlayalım. Allah'ı zikretmek maddi ve şekli olması mümkün değil. Çünkü Allah'ı görmek mümkün değil. Hani gözlerimizin Allah'ı görmesi mümkün değil. Ellerimizin Allah'ı tutması mümkün değil. Ayaklarımızın Allah'a gitmesi mümkün değil. Kulaklarımız Allah'ın sesini duyması mümkün değil. Çünkü Allah bütün bunlardan münezzehtir. Eğer gözlerimizle görseydik o Allah olmazdı. Çünkü gözlerimiz sınırlı, Allah'ımız sınırsızdır. Sınırlı şeyle sınırsız varlık görülebilir mi? Zaten olmaz. Peki Allah'ı zikredin nedir öyleyse? Nedir bu? Efendiler, yeryüzünde Allah'ı temsil eden, Allah'ı tarif eden, Allah'ı tavsif eden, Allah'ı bize anlatan bir şey var. Nedir? Siz söyleyin. Kur'an, Kur'an, Kur'an. Şu gördüğünüz kitap Allah'ın kitabıdır. Allah'ı görmüyoruz ama kitabını görüyoruz. Ve bu Kur'an'ın bir numaralı ismi de işte zikirdir. Kur'an'ın adı zikirdir. İnna nahnu nezzelne zikra. Bak bu da zikir, Kur'an demek. Biz diyor Cenab-ı Azimüşşan, zikir ismindeki Kur'an'ı biz indirdik. Ve inna lehu lehafizun. Muhafaza edecek. Bu da zikir, Kur'an'dır. Demek ki Allah'ı zikretmek isteyenin en çok neye rağbet etmesi lazım? Siz söyleyin. Kur'an'a, Kur'an'a, Kur'an'a. Kur'ansız zikir olmaz. Mümkün değil. Geçen gün bir dergaha davet edildim. Tarikat mensubu kardeşlerimiz. Bir kardeşimiz var, aman ya Rabbi, o kadar beyit ezberlemiş, Yunus Emre'den falandan tam 1,5-2 saat beyit okudu. Beyit. Geldi gitti, şuradan oldu, böyle beyit ezberlemiş. Dedim ki ya maşallah, ne kadar beyit ezberlemişsin, ne kadar şiir ezberlemişsin. Şu ayetel kürsi ki Allah'ı tanıtan ayet. Şu ayetel kürsiyi tecvid üzere normal bir Müslümanın hafızın okuduğu gibi yanlışsız, eksiksiz, hatasız ayetel kürsiyi oku dedim, vallahi okuyamadı. Allah cezanı versin derim ben. Beyit ezberlemiş, cehennemin dibine. Keşke dedim Kur'an'dan bir ayet ezberleyeydin de hiçbir şey bilmeyeydin. Allah tezkürûni diyor, beni zikredin. Beni benim zikrimle, beni benim kitabımla, beni benim Kur'an'ımla zikredin. Böyle cehalet olmaz. Tarikatların içinde çok cahiller var. Bela var, musibet var. Cahil kalıyorlar. Kur'an'ı bilmiyorlar. Kur'an'ı okumadan beyit ezberlemek olmaz. Çünkü Kur'an'ı okumak farzdır. Namaz kılmak için Kur'an'ı okumak zorundasınız. Kur'an anlaşılmadan Allah anlaşılmaz. Kur'an bilinmeden Allah bilinmez. Çünkü Allah'ı tanıtan Kur'an'dır. Çünkü Kur'an'ı bilmedi, Allah'ı bilmedi. Yine geçenlerde bir cemaat arasındayız. Cemaatimizin çoğunluğu sarıklı. Sarık böyle sarmış. 7 metre. Yakasız bir cübbe sırtında. Bir efendiye mahsus, bağlı, bir şeyhe bağlı. Bacağında şal var. Ya, ağzı da kalabalık, ileri geri konuşuyor. Dışarıdan görseniz tam Osmanlı Şeyhülislam'ı mübarek. Ya burada kılık mühim değil. Şimdi gider de bu cübbenin, sarığın, şalvarın satıldığı bir pazar var. İsmini söylemeye gerek yok. 5 milyon verdin mi bu kıyafete büründüm, şeklen oldum Şeyhülislam. 5 milyondur bu. 5 dakikada da olur bu. Adam o halde ileri geri de konuşuyor, canım sıkıldı. Dedim ki Allah'ın sıfatlarını sayar mısın dedim ey sarıklı kardeşim. Dıştan görseniz ulan ne büyük alim ya, 100 metre arkasından gideyim, önüne geçmeyin dersin. Herifsiz cahil. Allah'ın sıfatlarını say dedim kardeşim, bana bak. Sıfat-ı zatiyye, sıfat-ı subutiyye, vallahi sayamadı, billahi sayamadı bu sarıklı adam. Ne hakkın var cemaat aldatıyorsun sen dedim. Bu sarıklı seni ulema zannediyor. Utanmıyor musun sen? Her şey maskaralık oldu memlekette ya. Her şey sökülük oldu. Kardeşler, müminler böyle gidemeyiz. Böyle paldır, kültür gidemeyiz. Böyle başıboş olamayız. Böyle vallahi vatanımızı elimizden alırlar. Haberiniz olsun. Bak Patrick Bartolomeo dünyanın bütün patriklerini İstanbul'da Rahmi Koç'un verdiği yemekte toplandılar. Evet. Ve Ege'de bir adada 3 gün toplantı yapacaklar. Toplantının adı Vahiy ve Çevre. Vahiyden maksat Hristiyanlık, çevreden maksat İstanbul'u elimizden almak. Çünkü direkt Ayasofya'yı ziyarete gittiler. Hepiniz gördünüz haberlerde. Niye kardeşlerim, Mehmet Akif merhum feryat ediyor. Sahipsiz memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Sahip olmuyorsun ki. Evladına sahip değilsin. Her zaman söylüyorum, Yunanistan sahip. Ben de resmi Yunanistan'da şu anda ana okullarındaki çocuklara belletilen, öğretilen bir yazının fotokopisi var. Başka ne söylemişimdir bilemiyorum. Bizzat Yunanca bir yazı, Türkçesini, tercümesini yaptırmışız, fotokopi. Ana okulu biliyorsunuz 0 yaş ile 5 yaş arasında. Yunanlı çocukların eğitildiği okullar var, ana okulu. Günün belli saatlerinde bu çocuklara, Yunanlı çocuklara süt içiriliyor. Süt. Bizde olduğu gibi. O süt içirilen bardaklar böyle cam değil, madeni, metal. Metal, parlak bir metal. O bardağın iç kısmına 2 satır yazı yazmış Yunanca. Çocuk o yazıyı öğretmişler, ezberletmişler. Her süt içişte o yazıyı gözüyle görür, böyle içiyor. Bardağın iç kenarında. Aynen şu yazı, bende var. Gris pedos diyor, gris pedos. Gris Yunan demekmiş, gris. Yunan, pedos çocuk. Gris pedos, ey Yunanlı çocuk. Bu içtiğin sütlerle elde ettiğin enerjiyi, kuvveti, İstanbul'u Türklerin elinden almak için kullanmazsan bu süt sana haram olsun yazıyor. Bende var ya, resmi yazı bu ya. Siz Müslümanlar, çocuklarınızla hangi dava yaşıyorsunuz? Vallahi bu dava sahipleri bir gün gelir vatanınızı elinizden almanın kavgasına girerler. Haberiniz olsun. Ne yazlığınız kalır, ne kışlığınız kalır, ne efendim kirası 1 milyar olan ne mağazanız, ne modokonuz, ne de siteniz kalır. Ne de ilesiniz kalır. Ülkeye sahip çıkmak lazım. Vatana sahip çıkmak lazım. Davayı dini hakka sahip çıkmak lazım. İslam'a sahip çıkmak lazım. Eroin çetesi bugün vilayet müftülerinden daha çok çalışıyor. Eroin çetesi. Eroin yaymak için çalışanlar, Kur'an'ı yaymak için çalışanlardan çok çalışıyor. Görüyor musunuz ne hale geldi? Ezel okundu mu? Uzatmayayım. Haftaya da bu konuyu devam ettireyim. Bu fezkürünî ezkürküm ayeti çok müthiş. Çok müthiş bir ayet. Haftaya da bu konuyu devam ettirelim, uzatmayalım. Hak Teala her şeye rağmen bu yolda, bu davada, bu hak dinin üzerinde bizleri sabit ve salih ve sadık eylesin inşallah. Ülkemiz, bölgemiz, beldemiz, dünyamız için felaketler, belalar, musibetler hazırlayanları da Kahhar ismi şerifiyle Rabbim kahreylesin. İstanbul'u ve Anadolu'yu elimizden almak için planlar çizen Patrik Hane'yi de Allah-u Teala yerin dibine batırsın inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.